Waar ligt Japan ook weer? Het landschap van haiku-dichter O. Verscholen tussen kerncentrales van Suzuki en het zen-boeddhisme, van Jan Willem van de Wetering, van 100 Verses from Old Japan.